Hazırlayan ve sunan Fatih Güçlü. Sevgili dinleyiciler, hepinize mutlu bir gün dilerken bir yeni devinin programına daha birlikte olmanın sevinci ve heyecan içerisindeyiz. Bugün ayrı bir heyecan içerisindeyiz. Çünkü bugün benim doğum günüm değerli müzikseverler. Ve sizler için hazırladığım doğum günü özel programıyla karşınızdayım. Seveceğinizi ve beğeneceğinizi umuyorum. Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızın ilk parçasını programlarımızda sıkça yer vermeye çalıştığımız Depeche Mode grubundan seçtik. 1988 yılında ilk dinlediğimde oldukça etkilendiğim Little Fifth Day'in isimli çalışmalarını bu sefer Bogus Brothers mixiyle dinliyoruz. Ve Depeche Mode sizden. Thank you. and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Pop'un kralı Michael Jackson devrimdeki yerini bir kere daha aldı değerli müşteriler. Müzik kariyerindeki en başarılı çalışmalarından oluşan bir mega mix'i hep birlikte dinledik. DMC Mega Mix ismi verilen bu mega mix'te sanatçının gerçekten müzik tarihine geçmiş önemli çalışmaları yer almaktaydı. Böylece kendisini bir kere daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Ve şimdi de sırada Türkiye'de pek fazla bilinmeyen bir grup var. Cause and Effect grubundan dinleyeceğiz. What do you see? Arabian House Me. 24 Mayıs 2014 günü Park Orman'da muhteşem bir konser veren Pet Shop Boys grubunun prodüktörlüğünü yapmış olduğu bir çalışmayla Liza Minnelli şimdi de Devinim'e konuk oluyor değerli müsverler. Losing My Mind, Pet Shop Boys Club Mix. Az önce dinlediğimiz Liza Minnelli'nin Losing My Mind isimli parçasının prodüktörü olan Pet Shop Boys grubunu, şimdi de kendi çalışmaları Left to My Own Devices isimli parçalarıyla dinleyeceğiz değerli müseverler. Bu parça 1987 yılına ait Introspective isimli albümlerinden alınma bir parça ve aynı yıl maxi single olarak piyasaya sürülmüştü. Bu parçanın Disco Mix olarak tabir olunan 11 dakikalık versiyonuyla Pet Shop Boys grubunu sizlerle baş başa bırakıyorum. Show. Ve şimdi de sırada bir başka ünlü ve usta bir sanatçı var. Yine bir Pet Shop Boys prodüksiyonu. David Bowie'den dinleyeceğiz. Hello Space Boy, Pet Shop Boys Extended Mix. Bye. Sevgili dinleyiciler, programımız ünlü İrlandalı sanatçı Sinéad O'Connor'la devam ediyor. Sanatçının 1987 yılında yapılmış Troy isimli parçasını bu sefer 2000'li yıllarda yeniden düzenlenmiş haliyle dinleyeceğiz. Sinéad O'Connor, Troy ve Rob Searle mi? Sevgili dinleyiciler, böylece bir programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün doğum günüm olması nedeniyle biraz kendi tercihim olan parçalardan oluşturmuş olduğum programımın son parçasını ünlü İngiliz grup Frankie Goes to Hollywood'dan seçtim. Power of Love isimli sevilen parçalarını bu sefer Rob Searle Mix ile dinliyor olacağız. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar bir araya gelebilmek dileğiyle ben Fatih Güçlü. Her şeyi gönlünüzce olmasını diliyorum. Müzikle kalın, hoşça kalın. like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels, they keep bad at bay, bad at bay. Love is the light, scaring darkness away, yeah. I'm so in love with you, purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame on, burn desire, love with tongues of fire, purge the soul. Make love. Go.